राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 20 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्णशानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करावनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिओं नमोस्त परमात्मने नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नम महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई कोई बात में तो बोलो पूछो। हमारे तो एक ही बात है, एक ही तत्व का अनुभव करो अपना ठीक जीवन मुक्ति का और प्रेम का, दो बात है। भोगे चाहे भूल से और जिज्ञासा है अपनी और प्रेम पिपासा है इसलिए ये सही विधान सबके भीतर ये चाहिए। भगवान का प्रेम जागृत होगा, प्रेम जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। एक तो प्रेम है दो और एक तत्वबोध, ये दो अपनी खुद की इच्छा है और भोग इच्छा ये शरीर को लेकर है, ये अपनी नहीं है। ये भोग इच्छा और संग्रह इच्छा भोगेश्वरी प्रसंगता नाम भोगेश्वरी विश्वास है व्यवसाय बुद्धि समाधव न भी दिए थे। परमात्मा में बुद्धि नहीं होती है, परमात्मा की प्राप्ति तत्व प्राप्ति करना ऐसी बुद्धि भी नहीं होती। भोग ऐश्वरी भोग और ऐश्वरी ऐश्वर्य संग्रह भोग भोगना समझ में श्लोक समझ दादा चार सौ चमलिस दादा हितर में चौथा अध्याय चमलिस है चौथा अध्याय चमलिस यानी चार सौ एक दूसरे अध्याय चमलिस चौथा अध्याय चमलिस है शाणु बोल रहे ऐसी बात है भाई कोई बात बढ़िया पूछो। एक बात मैं समझता हुआ तो सब समझ में आ गया होगा, किसी नहीं हो तो बताओ। बहुत बढ़िया बात है, पर जब तक परमात्मा को नहीं जाने तब तक कहीं भी ठहर नहीं होगा। मुसाफरी केवल मुसाफरी, जैसे जल उठता है तो जब तक जल समुद्र में नहीं जाता तब तक जल की गति गति रहती है, स्थिर नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के बिना इसकी मुसाफरी बंद होती ही नहीं। आ ब्रह्म भोना लोका पुनरावर्ति नोर दिनो, ब्रह्म लोग तो जगदोर जाते माओ बेटे खोते पुनर्धर्म न विद्यते, भगवान ही प्राप्ति हो जाए फिर पुनर्धर्म नहीं होता। फिर आगे बनते तब तक ये मुसाफरी मुसाफरी। ये बात तो मैं जानता हूँ, सब भाइयों के सब बहनों के सब समझ में आ जाती। कोई पूछ जा है कि भगवान का जो धाम है ना, जो हमारा घर है, वो कब मरने के बाद में मिलेगा? तो नहीं, जीते मिल जाए। भगवान तो सब जगह ना, सब ना घर सब जगह। ये तो मुसाफिरी है, तो वो घर कहाँ है? ये है चीज परमात्मा है, सुसर है नहीं, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, और है मैं कोई विकार नहीं है मैं कोई विकार नहीं है, परमात्मा स्वरूप है मैं सिद्ध हरदम हरदम है परमात्मा गौरव है, जीता हुआ भी सब उसका मिट्टी हो जी, सब मुसाफिर मिट जा रहे हैं, हरदम है मौज हुई, मौज हुई हरदम। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, आधा श्लोक आधा श्लोक, सब शास्त्र पुराण वेद सब आ गया, आधा श्लोक सोलह अक्षर में, सोलह अक्षर में ना सतो विद्यते भाव, असत भाव विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, न भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सत का अभाव न भाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता, एकदम एकदम पारदर्शी। ये बात दो बात बताइए, हमारा कुछ भी नहीं है, संसार अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई तिलकी की चीज अपनी नहीं है, मिलती और बिछड़ जाती है, मिलती और बिछड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती, मिलती और बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, अपने अपने साथ रहती है। परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, पूरे वो मिले हुए है, बिछड़ते नहीं, मिले हुए बिछड़ते नहीं, ऐसे हमारे हमारे तो हमारे ईश्वर अंश जीव नश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश सब जीव, सब जीव ईश्वर अंश, दूसरे दूसरे पापी से पापी, रोजारी से रोजारी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, कुसंग के कारण से फस गया बंदो मीर खीर मर कट गई, सो माया भय गुसाई बंदो की मर कर गिर नाई, इसमें खास नहीं है, इसमें खास था नहीं भी खास था इसमें काम सालरी काम पूरा हो बने, अच्छा वापस लगा रहे हैं क्या होगा जी, ऊपर हो पर रो गए भगवान, गैस पास होने के लिए लगाया जी, हवा गैस पास हो जाए, गैस पास हो जाए अंदर से, खास था कल था खास था, आएगा तभी नहीं है यहाँ तक है दो में है एक वो तीन में है बस तीन में बाकी काम काम फ्रेम बना रहे हैं नारायण नारायण नारायण हमारा कुछ भी नहीं है ये ठीक अनुभव करो हमारा कुछ भी नहीं है और हमारा कुछ भी नहीं चाहिए हमारा कुछ भी नहीं है ये ममता गई और हमारा कुछ नहीं चाहिए ये इच्छा गई कामना गई कामना ममता बहुत हो जाए दो में ही माम था ये हमारा कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं चाहिए ये एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है चेतन अमल सह सुख राशि अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि चार बात है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल शुरू कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कामना नहीं है कुछ अभिनी से ममता नहीं है बस अरे बत्ती थी वो बत्ती को जान मरी गरी बत्ती थी तो बदलने वाला सब बदलने वाला सब है ही रहने वाला एक है रहते सो रत्ता है तत्ता नजर गंदा है रहते सो रत्ता रहते सो रत्ता एक रहता और एक बहता दूसरे एक रहता एक बहता ये बहता सब बहता नया तरह लट्टू हो जाए अपना कुछ भी नहीं है केवल परिचय किया है जन्मता जो कुछ नहीं जानता पर जानता है माँ है ये पिताजी है ये भाई है सिपाया सिर्फ सिपाया कोई ठहरता नहीं कोई मौत है तीन बाप ठहरता है भाई ठहरता जो मिलती है वियोग होता है वो अपनी नहीं होती एक बात याद कर लो तू निहाल हो जाती जो मिलती है वियोग हो जाता है वो अपनी नहीं होती बस एकदम कसूर लगा लो मिलती है वियोग होता है अपनी नहीं होती ये खास संधि है खास संधि संधि संधि नीचे आगे संधि नहीं है दिख रही है ठीक ठीक बात है हमारी कोई वस्तु है ही नहीं हमारी वस्तु कोई वस्तु हमारी नहीं है एक भगवान हमारे है ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर वो हमारे है और कोई चीज हमारी नहीं है यह बात समझ आती है नहीं भाई एक ईश्वर की सेवा है कोई चीज हमारी नहीं है कोई वस्तु हमारी है ही नहीं हमारे लिए नहीं है हमारी नहीं हमारे लिए नहीं हमारे लिए नहीं है हमारी नहीं दो बात है कोई वस्तु हमारी नहीं और हमारे लिए नहीं याद कर दो भीतर से अनुभव कर दो कोई चीज हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है निहाल हो जाओगे हमारी नहीं हमारे लिए नहीं कोई हमारी चीज है ही नहीं अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड अंदर उनमें कोई तिथि अपनी नहीं है अपनी चीज है ही नहीं है मन और बुद्धि इंद्रिया और प्राण अपना नहीं है अपना नहीं है, अपना नहीं मिला है भी उठ जाएगा, शरीर मिला है भी उठ जाता, हमारी नहीं, हमारी नहीं है, बड़ी चीज नहीं, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे केवल परमात्मा है। जिन्हें हमारे परमात्मा ने भुला दिया ऐसी हमारी है, हमारी है, हमारी विस्मृति हर भी हो जाता है, मिलती हर भी हो, मिलती हर भी हो, मिलती हर भी होता वो हमारी नहीं होती। ये कसौटी है, याद रखो सब में ये शरीर मिला है भी हो जाएगा, मिलता है सब जाएगा, वो हमारी नहीं है। बहुत हो जाओ हमारे यहाँ, मेरे तो गिरधर को पाल दो सरो न कोई, जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर को पाल दो सरो न कोई, मेरे तो गिरधर को पाल दो सरो न कोई, मेरे तो गिरधर को पाल। और वही, और वही हमारा है नहीं, इस नर से जीव अविनाश, इस प्रकार से जीव है, जीव चेतन है, शरीर ये जड़ है, ये जड़ प्रकृति का है, प्रकृति चीज मिलती है छूट जाती है, कोई अपनी रहती है नहीं, अपने चीज केवल परमात्मा है, और मिलती है भी छूट जाती है, मिलती है भी छूट जाती है, मिलती है भी छूट जाती है, वो हमारे आवाज नहीं है। बहुत हो जाए बहुत हो जाए बहुत हो जाए, भगवान हमारे, भगवान हमारे है, और हमारी कोई नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं सिवाय भगवान के, हमारी चीज कोई नहीं है, है ही नहीं कोई, अरे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारे नहीं चाहिए, दो बात है, हमारी नहीं है, हमारे नहीं चाहिए, आवश्यकता एक भगवान की है, एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, जानते हो ना, जानते हो ना, एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, भोजन की आवश्यकता है, ये छोटौर पर नहीं है वो इच्छा, मैं तो भगवान ही बात याद है, प्रधान सच कहते दयाल करो, पर बात कहते दया तो खुश है, तो कोई चीज की कभी इच्छा नहीं है, मैं भगना चाहते कितने देर हाथ में लिया, हाथ में सब डर गया, लक्ष्मी जी डर गया, देवताओं एक एक एक एक श्लोक बोले महसूस बोलने में सब घबरा गए, सब घबरा, एक एक श्लोक दशमी जी घर भाग रही, ब्रह्मा जी कह रहे माता जी राजी करो इनको, ऐसा रूप में देखा नहीं कर, ऐसा बयान खा जाऊंगा, पिताजी उठते छोटा सा पहले डरते नहीं, सब देवता डर गए, लक्ष्मी जी डर गया, ब्रह्मा जी डर गए, बड़े बड़े देवता डर गए, भयभीत हो गया, क्या होगा तेज मेरा से देखे वो दीदी ऐसे भगवान दयालु उसको छोड़ कर संसारी के साथ है जो सदा दुख देने वाली है कदे साथ में रहने वाली नहीं है उन चीजों को बड़ी समझता है ये बड़ी मूर्खता है। भगवान है अपने भगवान अपने सब याद करो भगवान अपने भगवान भी रे भगवान भी रे तुम्हें माता से पिता तुम्हें सबसे नाम माता उपर रही है पहले तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें सर्व मम और क्या करे कहा तो करे तुम्हें सर्व मम देव देव आप ही आप ही आप भगवान है हमारे हमारे मेरे तो गिर दर गुबार दूसरों तो कोई पक्का विचार मैं तो गया दर गोपाल दूसरों ने कोई मेरे तो गया दर गोपाल दूसरों ने कोई ये बात है सच्ची। एक भगवान मेरे बिना भगवान के कोई अपना नहीं है कोई चीज कोई व्यक्ति कोई वस्तु कोई घटना कोई व्यक्ति कोई चीज अपनी नहीं है कोई वस्तु है न वो व्यक्ति है न घटना है न क्रिया है अपना ही नहीं अपना तो यही मेरे गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर मौज हो जाए मौज हो गई मौज सजनो असली जगह आ गया कहीं जाओ अरे असली जगह इतनी से मैं तो गिर दिन गोपाल दूसरों ने कोई असली जगह असली जगह आ गया अब ये शरीर बैठे हुए शरीर स्थो भी कौन थे न करो थी न लिखे थे शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे जैसे नहंकर तो भाव बुद्धि जैसे लिपे थे आत्मा भी से मान लूंगा नहंती नहंती बुद्धि थे बनता ही नहीं जैसे नहंकर तो भाव अहंकर तो भाव नहीं है बुद्धि में रेप नहीं है अब उसे चाहिए खेली भाई नहीं ले स्वच्छ राम निर्मल है एकदम स्वच्छ निर्मल मेरा तो निर्दय हुआ है ये निर्मल है स्वतः स्वाभाविक ईश्वर अंश जीव विनाशी ऐसा मन जोड़ दिया है जोड़ दिया संबंध धूप है तो छोड़ दे छोटे को छूटे को नहीं उपेक्षा छूटेगा भय विरोध छूटे नहीं जो छोड़े जो बस अधिक अधिक ऊर्जाई अधिक अधिक ऊर्जाई छोड़ने की चेष्टा कर छोड़ने है तो अच्छी बात है ही नहीं कोई है एक ही है परमात्मा है वो ही ये सब नहीं है अंत बनते ही में दिया अंत बनते ही में दिया अविनाशी तद भी दिए समित विनाशम अभ्यस न कर समित अंत मंत ही में दिया ये दिया से बंत है अपना नहीं है भाई अंत मंत ही में दिया ये अंत वाले दे मेरे नहीं है मेरे नहीं एक भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नक जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई निहाल जाए निहाल आते आनंद जाया एक भगवान मेरा है सजनो सच्ची बात है एक भगवान मेरा भगवान के अंश आप भगवान के प्यारे पुत्र हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के प्यारे हो आप भगवान हो आप देखते नहीं सब मम प्रिय है आप पालकर हरे को सरल सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब भगवान का है भगवान सब भगवान के सभी भगवान के सब भगवान के सब भगवान के वाले सब हम सब भारी भगवान के भगवान के मम ए वंश मम ए वंश क्यों नहीं मेरे अंश शरीर है तो दोनों माँ बाप दोनों का है अरे भगवान को मैं ही हूँ मैं क्यों भगवान का क्यों भगवान का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ऐसी बात है मौज की बात हो रही है पूछना जाना मैंने नहीं यहाँ बैठे हुई मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं है मेरे लिए कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरे लिए नहीं कोई मेरे लिए नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है संसार के लिए है संसार की सेवा के लिए सब संसार संसार ही है संसार की सेवा आपके पास धन संपत्ति वैभव बुद्धि विचार घर पदार्थ जमीन आदि सब सेवा के लिए दूसरों को सेवा के लिए दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने लिए कोई नहीं है अपने कोई नहीं है ऐसे सबको सुख पहुंचाओ सबको सुख पहुंचाओ कर्म योग हो गया पाप अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया और भगवान में जल जाओ भक्ति हो गया अलग हो जाओ एक ज्ञान योग हो गया अरे मेरे भगवान मेरे है ये भक्ति योग हो गया भगवान में हो जाओ सब एक भगवान है मेरा और कोई नहीं है केवल भगवान मेरे आनंद हो जाएगा सब चिपके हुए माँ भी चिपके हुए भाई भी चिपके हुए पिता भी चिपके हुए ऊपर चिपके हुए सब उतर जाएगा कच्ची कच्ची चीजें सब उतर मिट्टी का ज्यादा कपड़े रहे जो घर में रहे सब जल जाए सब जल जाइए माँ बाप और भाई बंधु कुटुंब शरीर पुत्र सुखीर मिट्टी जड़ी ये बात है सब जड़ जा रही है सब एक रह जाएगा भगवान भगवान के सिवाय कोई रहने वाला नहीं सब जड़ जा रहा उड़ जाएगा रे हर साया खेला धन होए का दर्शन मेला उड़ जाएगा रे हर साया खेला सब बजा जा आँख खुल गई आँख खुलते ही सोना बढ़ जाता है आँख हाँ खुद सुंदर सब मिल गया सुंदर सब मिल गया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई भाइयों बहनों बात पक्की पर तो पक्की पकड़ दो पकड़ी मेरे तो गिरधर गोपाल है मेरा भाई गई है मेरे तो गिरद गोपा, मेरे तो गिरद गोपा और है नहीं हो रहा, मेरे तो गिरद गोपा। सब ये समझो, सब के लिए एक भगवान अपने और सब बहुत। मेरे तो गिरद गोपा दूसरा तो कोई, जाकर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो वेदर उपाय दूसरा न कोई। पक्की बात है, यहाँ बैठे बैठे परमात्मा के घर में वो परमात्मा घर में गया, मेरे तो परमात्मा है, मौज हो गई, मेरे तो वेदर उपाय, मेरे तो केवल वेदर उपाय दूसरा न कोई, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान मेरे, सब कह सकते, सब कह सकते, सभी कह सकते कि मेरे भगवान है, और कोई अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, प्राण अपने नहीं है, इंद्रिय अपनी नहीं है, आयु अपनी नहीं है, उम्र अपनी नहीं, अपने केवल भगवान अपने है, दूसरा कोई अपना नहीं। मीठा लगे कहीं कहीं भगवान, अच्छा लगे, प्यारा लगे, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। एक ही बात है, एक ही सजनो, एक ही बात है, एक भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, और शरीर अपना नहीं है, छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, साथ नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा, ना सूर सही रहेगा, ना सूर्य ना खार सही, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, अपना नहीं है, अपना ठाकुर जी है, छूट देने कभी नरक में जाओ तो ही साथ ही साथ ही भगवान साथ ही रहते, सदा हमारे साथ है, और कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है, केवल परमात्मा अपना है, बस और ये सेवा करो, सेवा कर दो, बस सेवा सामग्री है, सामग्री सेवा कर दो, सेवा अपना नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सबको दे दो, सबको आशीर्वाद दो, भीतर से सेवा कर दो, सेवा कर दो, अपना नहीं है उनकी सेवा कर दो, मौज हो जाएगी। बोलो और बोलो, अपना नहीं, अपना नहीं, अपना नहीं है, सब सामग्री अपनी कोई नहीं। एक छोकरा था वो बीमार हो गया, जो बीमार के मैं तो अपने आवड़े को नहीं हटे, मारो कोई को नहीं, मैं तो आवड़े को नहीं, अब आवड़े को नहीं कौन समझे, आवड़े को नहीं क्या है, मारवाड़ी भाषा आवड़ी को नहीं, भगवान ने आवड़े को नहीं, एकाकी नरमते, एकाकी नरमते रहते आवड़े को नहीं है, भगवान देख रहे एक भगवान आवड़े को नहीं, हाँ कोई कोई अपना है ही बोले, किससे बात करे, संतों के आया है नहीं है, राम ना भगवान राम राम मस्त हो जाओ, धन्य धन्य भाई जो बदन में मस्त है, शरीर धन किया भजन के लिए ही रात दिन, ये संत ब्राह्मण थे आठ बार से हमने रोटी बना लेते खा लेते राम राम राम राम कोई कृष्ण को बोल ना करे रात तक कृष्ण कोई बात नहीं कर राम राम राम राम राम राम राम राम कभी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन एक रात में रहना काम पड़ा रात में राम राम राम यू करते फिर राम राम राम राम राम राम राम राम रात रही है फिर दौड़ता राम राम राम राम राम राम रात दिन वो ख्वाब ने खुश हुई केशव कुछ बोल रहा नहीं कुछ कहना नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे संत कोई बात नहीं करना आटा ले रोटी बना दे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दौड़ते थोड़ी देर नींद आई थोड़ी देर राम राम राम राम हरदम रात और दिन कोई बात नहीं गुजरे जीवन सफल हो गया भाई वो सफल हो गया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री बलराम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।